praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk zadeklarował, że nie będzie startować w wyborach prezydenckich. Zagraniczne platformy sprzedażowe mają działać pod wzmocnionym nadzorem państwa. Spłoszony łoś wtargnął przez okno do budynku szkoły w centrum Krakowa. Donald Tusk nie będzie startował w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Mam do wykonania zbyt wiele pracy jako premier, mówił szef rządu w publicznej telewizji. Nie będę kandydował w wyborach prezydenckich. Jest cała grupa kandydatów zdeterminowanych, żeby walczyć o prezydenturę. A ja mam tutaj do wykonania naprawdę bardzo dużo roboty. Nie chce pan startować? Ani miesięcy, czy... ani lat nie starczy, żeby to wszystko wysprzątać, więc ja mam naprawdę co robić. Premier byłby zadowolony, gdyby kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyścigu o prezydencki fotel był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zdaniem Donalda Tuska, gdyby poprzednie wybory na prezydenta były w pełni uczciwe, polityk wygrałby z Andrzejem Dudą. Były w sposób oczywisty nieuczciwe. Wykorzystano całą machinę państwową przeciwko Trzaskowskiemu, więc jestem przekonany, że gdyby wybory były w pełni uczciwe, gdyby państwo zachowywało się neutralnie w czasie tych wyborów, to Rafał Trzaskowski byłby prezydentem Rzeczpospolitej. Ale nie wracajmy do przeszłości. Ja mówię o tym tylko dlatego, bo mam przekonanie, że ma wszystkie dane ku temu, żeby być dobrym prezydentem. Premier zadeklarował, że gdy Rafał Trzaskowski zdecyduje się na udział w wyborach, będzie miał jego pełne wsparcie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii współpracuje z Ministerstwem Finansów nad przygotowaniem rozwiązań dotyczących ograniczenia potencjalnej nielegalnej konkurencji ze strony zagranicznych platform sprzedażowych. Takie informacje przekazał Polskiemu Radio wiceminister rozwoju Ignacy Niemczycki. Do wykazu prac rządu trafił projekt ustawy o wzmocnieniu nadzoru rynku. Wiceminister podkreślił, że istotne jest nie tylko tworzenie nowych regulacji, ale także egzekwowanie istniejących już przepisów. Nadzór rynku jest kluczową sprawą, bo to nie chodzi tylko o nowe przepisy. Ich mamy dużo i one często są wystarczająco. Natomiast w Unii Europejskiej często nie pilnujemy tego, żeby nasi konkurenci spełniali wymogi tych przepisów. Więc to jest teraz kluczowa sprawa i tu podjęliśmy już legislacyjne działania. Mam nadzieję, że one przyniosą szybki efekt. Praktykom zagranicznych platform przygląda się też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Instytucja nie wyklucza wszczęcia postępowań wyjaśniających wobec chińskich platform sprzedających akcesoria i ubrania, takich jak Temu, Shein czy AliExpress. Spłoszony łoś wpadł do budynku szkoły w centrum Krakowa. Zwierzę wskoczyło przez okno do Kolegium Europejskiego na krakowskim Podgórzu. Poszkodowany został pracownik szkoły. Straż pożarna ewakuowała budynek, mówi rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły. Niestety zwierzę nie żyje. Poszkodowany również został mężczyzna około 50 roku życia. Strażacy po przyjeździe na miejsce działań zabezpieczyli ten teren. Pomogli w wyniesieniu zwierzęcia na zewnątrz. Rozstawiliśmy również parawany. Mężczyźnie została udzielona pomoc. Mężczyzna dostał urazu ze względu na rozbite kawałki szyby. 50 osób zostało ewakuowanych z tego budynku. Na miejscu również pracowała policja i służby weterynaryjne. Zwierzę prawdopodobnie dotarło do centrum Krakowa. Z Puszczy Połomickiej. Źródła zamieszek w Nowej Kaledonii sięgają czasów kolonialnych, uważa dr Karolina Kania, antropolożka kultury i etnolożka, która od dekady jest związana z tym miejscem. Przypomniała, że wyspy są kolonią od połowy XIX wieku, a od 1986 roku znajdują się na ONZ-owskiej liście krajów do zdekolonizowania. Jedną z przyczyn tych zamieszek jest referendum niepodległościowe, które odbyło się tam w 2021 roku i które zostało zbojkotowane przez zwolenników niepodległości, mówiła Karolina Kania w programie Trzecim Polskiego Radia. Mieli ku temu swoje powody. Na wyspach panowała pandemia, byli zmarli na COVID. Kanakowie, właśnie autochtoni, chcieli przeznaczyć czas na upamiętnienie zmarłych, na wspominanie ich, jednoczenie się, a nie na prowadzenie kampanii wyborczej, która zresztą też nie mogła być poprawnie przeprowadzona, bo panował lockdown wtedy i były obostrzenia. Niestety rząd francuski nie wysłuchał próśb Kanaków i w ten sposób jasno opowiedział się po stronie lojalistów. Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się dziś na miejscu ze wszystkimi stronami sporu i zaproponował kompromis w sprawie kryzysu. Zamieszki wywołała reforma konstytucyjna, która ma umożliwić udział w wyborach lokalnych Francuzom mieszkającym w Nowej Kaledonii od ponad 10 lat. Miała ona zostać wkrótce zatwierdzona przez parlamentarzystów w Paryżu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Polska-Kanada 3-1. To wynik drugiego meczu turnieju Ligi Narodów w Antalii. Najwięcej punktów 20 zdobył Bartosz Bednosz, ale nie tylko on miał powody do zadowolenia, mówi środkowy Mateusz Poręba. Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. Troszeczkę się źle czułem przed tym spotkaniem. Na rozruchunie środek miało być, ale to pokazuje, że nie zawsze jak jest wcześniej średnio, to później też ma być średnio. Pokazałem klasę, pokazałem wysoki poziom i jestem szczęśliwy. Nie będę ukrywać, że nie mamy za dużo materiałów wideo od rywali, dlatego musimy analizować wszystko w trakcie mecza i wtedy te wskazówki trener mi przekazuje w trakcie. Pewność siebie to podstawa. Po dwóch meczach Polacy prowadzą w tabeli z 6 punktami, z punktem przewagi nad Słowenią. Po kilku godzinach przerwy spowodowanej ulewą nad Strasburgiem udało się dokończyć mecz ćwierćfinałowy Magdy Linette z Madison Keys. Polka jednak przegrała z Amerykanką 1-6 i 3-6. Sprawdźmy teraz, co słychać w Czechach na hokejowym mundialu. Dziś dzień ćwierćfinałów. Do strefy medalowej dostali się Kanadyjczycy i Szwajcarzy. Kanada pokonała Słowację 6-3, a Szwajcaria Niemcy 3-1. Trwają starcia dwóch pozostałych par. O półfinały grają Amerykanie z Czechami oraz Szwedzi z Finami. Po pierwszy w tych tercjach w obu przypadkach bezbramkowe remisy. I jeszcze jedna kontrola stanu rzeczy. Grają w Stargardzie. Miejscowa Spójnia walczy w półfinale Mistrzostw Polski koszykarzy z Kingiem Szczecin. Na tablicy wyników 34-51. No, King Szczecin bliżej zwycięstwa, a prowadzi w serii 2-0. Stanisław Aniołkowski z grupy Cofidis finiszował dziś na 5. miejscu w 18. etapie Giro di Italia. Wygrał Belg Team Merlier z Soudal Quickstep. Liderem pozostaje Tadej Pogacar. Słoweniec z UAE teamu Emirates ma 7 minut przewagi i 42 sekundy przewagi nad drugim w generalce Kolumbijczykiem Danielem Martinezem z Bora Hansgrohe. W nocy i jutro pochmurno, do północy, także w piątek lokalnie burze z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem, nad ranem mglisto. W nocy od 11 do 15 stopni, jutro od 17 nad Bałtykiem do 28 w centrum i 29 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem. Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali. A może ekspres do kawy, automatyczny taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają. I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Przeceny na dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Wiecie, skąd mówię? Z Białegostoku. To już 15 rok Łupu-Cupu Rave pod Podlaską puszczą. Electrum Up to Date Festival. 30 maja do 2 czerwca. Już za chwilę. Białystok, Podlasie, United We Rave, Divided We Scroll. A patronach medialny czwórka i trójka Polski Radio, a co? Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzisiaj trochę nietypowo, po drugiej stronie powinno być tajemnicza Iza M. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nietypowo, że jestem? Tak, nietypowo, że jesteś. Pewnie się zastanawiasz, dlaczego nietypowo. No, łączymy się tak wcześnie, ale nie wiem, jak się czujesz z tą myślą, że jesteś przesunięta w czasie na porę wcześniejszą. No bo dzisiaj mamy gościa, także musiałaś pojawić się wcześniej. No dobrze, oczywiście, że ja ustąpię zawsze miejsca gościowi. Dlatego łączymy się dzisiaj nie o 21, około 21.30, tylko nieco wcześniej. Iza bardzo do serca wzięła sobie apel jednego z naszych słuchaczy, który poprosił o utwory takie, jakby to nazwać, takie, które są bardziej popularne, zespoły, które są bardziej popularne. O, tak to nazwę. Mniej wymyślne, że... tak? Czyli tutaj... nie chciałam tego używać słowa, ale tak. Zmartwię tych wszystkich, którzy czekają na Roberta Smyfa, to tak możemy wykreślać. The Cure nie będzie. Dzisiaj The Cure nie będzie. Pink Floyd też nie będzie. Też nie będzie. Razie. Mhm. Na razie nie będzie, ale będzie inny wielki zespół, którego słuchaczom Polskiego Radia, programu Trzeciego Polskiego Radia nie trzeba przedstawiać. Bo będzie zespół, który wydał płytę w 1984 roku i z tej okazji, a właściwie to ja bardzo dziękuję temu słuchaczowi, że on tak upomniał się między innymi o ten zespół, ponieważ ja całkiem zapomniałam, że miałam go grać, także bardzo, bardzo dziękuję, kłaniam się nisko za podpowiedź tego typu. Będzie dzisiaj zespół Marillion. I to nie ostatni raz w tym roku. Rocznicowo, ale na razie tylko tyle zdradzę. Będzie zespół Marillion z płytą Fugazi, która została wydana właśnie w marcu 1984 roku. Jest to druga płyta, która pełnogrająca, która została nagrana z Fishem, czyli jest to, jak niektórzy uznają tą płytę za najsłabszą z tej ery Fisha. Nie wiem, czy ja się zgodzę. Ja nie wiem w ogóle, czy jest coś takiego jak słaba płyta grupy Marillion z ery Fisha. Natomiast gramy z tej płyty utwór, który znajduje się w środku. Nie tytułowy, który jest wybitny, nie przedostatni Incubus, który też jest wybitny, ale ten, bo mam wrażenie, że on jest troszkę zapomniany, jak zaczyna się płyta od Assassin czy Punch and Judy i później przechodzimy przez inne elementy. Ona, jak dla mnie, jest nadal bardzo aktualna, jeśli chodzi o tematykę, szczególnie ten ostatni utwór. Natomiast dzisiaj zagramy piosenkę Jigsaw. Jest to taka trochę ballada, ale trochę taka ballada, jak to Fish, jak na niego przystało, jest bardzo zapalczywy w okazywaniu swoich uczuć i swoich emocji, w przeciwieństwie do obecnego wokalisty grupy Marillion. I podobno słuchacze, może nie słuchacze, fani Marillion dzielą się na tych, którzy słuchają Marillion i z jednej, i z drugiej epoki. I dzielą się na tych, dla których istnieje tylko i wyłącznie era Fisha, a ta druga nie istnieje. Czyli Steve Hogarth tutaj nie. Steve Hogarth tutaj nie. Ale też jeszcze wrócimy do tego w tym roku. Natomiast ja przez długi czas byłam właśnie też po jednej z tych stron, czyli dla mnie tylko liczył się tylko Fish i absolutnie nikt więcej. A teraz? Teraz już nie. Teraz już zdecydowanie nie i uważam, że Steve Hogarth jest równie dobrym wokalistą. Wydaje mi się, że troszeczkę skrajnie różnym od Fisha. Jeśli chodzi o ekspresję, jeśli chodzi o pisanie tekstów i jeśli chodzi o śpiewanie. Natomiast kimś, kto bardzo dobrze zgrał się z zespołem. O tak, dla mnie to są takie, mam wrażenie, czasami to są dwa różne zespoły, bo jednak Fish był o wiele inaczej charyzmatyczną osobą, innym liderem w tej grupie. I ja przyznam szczerze, że traktuję Fisha bardzo emocjonalnie, ponieważ ja się między innymi na przykład uczyłam języka angielskiego na jego tekstach, amatorsko sobie go tłumaczyłam, a to nie są łatwe teksty i bo są w większości bardzo poetyckie i odnoszą się do tekstów innych kultury. Także to też jest duże uznanie z mojej strony dla Steve'a i jego następcy. Natomiast proszę tutaj z przyjemnością zagram dzisiaj tutaj Marillion, bo jest to utwór, jest to płyta, którą bardzo, bardzo sobie cenię. Nawet odpaliłam sobie ostatnio na winylu i z przyjemnością odsłuchałam w całości. To słuchamy. Dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. We reached ignition point from misses the ricochet. I'll be seeing you again on the ricochet. Will you show me the pieces next time on the ricochet? Ricochet. I'll be seeing you. Pani Iza napisała: Marillion bez Fisza nie istnieje. No właśnie, typ tajemniczej IZM na dzisiaj. No i tak jak zapowiadaliśmy, w studiu M4 przy Myśliwieckiej 357 pojawił się człowiek, który o emocjach dźwiękowych wie wszystko, albo prawie wszystko. Piotr Paduszyński, cześć. Dzień dobry, cześć. Bardzo miło mi gościć na antenie Trójki. Po takim czasie, bo tak sobie myślałem, że pierwsze utwory wysyłałem właśnie w 2020 i ten krok po kroku doprowadził, że w końcu tutaj siedzimy i rozmawiamy. No właśnie, w końcu się spotykamy, planowaliśmy naszą rozmowę przez wiele, wiele miesięcy, no ale na szczęście logistyka związana z terminami okazała się być w końcu uprzejma. Piotrze, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że Fasada to album skrojony do odsłuchów przy zgaszonym świetle. Zdecydowanie na wieczór przy zgaszonym świetle. Też klimat i ten wyeksponowany mechanizm pianina, dodane przestrzenie, syntezatory, no aż się proszą o zgaszenie światła i słuchanie wieczorną porą. Tylko zdradzimy, że dzisiaj na potrzeby nagrania, bo Janek Maliszewski nas nagrywa, no, włączyliśmy światło, także dzisiaj zrobimy taki mały wyjątek. Przy okazji wydania Fasady zadałeś nam, odbiorcom, słuchaczom, bardzo ważne, ale wydaje mi się, że też bardzo trudne pytanie. Tak właściwie to są dwa pytania. Dotyczą uświadamiania sobie, czy potrafimy w tym pędzie życia codziennego się zatrzymać i stwierdzić, czy czasem zastanawiamy się nad historią pięknych fasad budynków, ale też, czy czasami myślimy, co kryje się za uśmiechem ludzi, którzy nas otaczają. Zastanawiam się, czy ty jako autor znalazłeś na te pytania odpowiedzi, czy nadal ich szukasz? Ja myślę, że nadal ich szukam. W momencie, kiedy sobie uświadamiam, że może nie warto tak pędzić, że są w życiu rzeczy ważniejsze niż stresowanie się, nie wiem, pracą chociażby, opinią innych osób, no to i tak widzę, że pojawia się jedna odpowiedź, a pojawiają się też kolejne pytania. Więc zawsze dla mnie tworzenie, czas spędzony przy muzyce, to jest taki czas właśnie też refleksji, nostalgii, takiej rozmowy z samym sobą. I myślę, że w momencie, kiedy ja też dochodzę do jakichś wniosków, przemyśleń, to gdzieś to w utworze się odzwierciedla. Więc czuję takie klimat, napięcie danego utworu i przez to wiem, o czym jest. To nie jest tak, że ja sobie myślę, dzisiaj będzie fasada, dzisiaj będzie refleksyjnie o tym, co jest w życiu ważne. Tylko tworzę pod wpływem emocji, klimatu, tego, co czuję i później sobie myślę, faktycznie to się działo w tym dniu czy w tym czasie w moim życiu i no, myślę, że jest to wyczuwalne. Fasada. Piotr Paduszyński, no i tytuł tytułowy, utwór tytułowy Wolf Control. Thank you. tytułowy utwór Fasada z najnowszego albumu Piotra Paduszyńskiego, który w studiu trójkowym naprzeciwko mnie siedzi. Dalej słuchamy fragmentów tej płyty. Piotrze, czy ten album to zdjęcie tej metaforycznej maski, tej niewygodnej, ciasnej, tej, która utrudnia, która zasłania uśmiech? Ja myślę, że tak, że te utwory też zaczynały powstać, na przykład początki utworu Fasada miały miejsce w 2020 roku, czyli tak nawet na początku utworu czuć się jakiś taki niepokój, zagubienie. Dla mnie myślę, że te trzy lata, 20, 21, 22 to była taka mocna metamorfoza. I właśnie takim tryptykiem, prawda, trzema utworami tutaj chciałem to podsumować, też poeksperymentować, bo fasady nagrywałem samemu na domowym pianinie, na 3-4 mikrofony, różne eksperymenty, różne konfiguracje. Także też coś nowego. Nawet muzycznie można powiedzieć, że zrzucam jakąś maskę, odganiam jakieś przekonania, które myślałem, że trzeba pojechać do najlepszego studia, żeby coś nagrać, a okazało się, że chodzi o komfort i o przygodę, o spróbowanie czegoś nowego. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale wydaje mi się, że właśnie z tym nagrywaniem w domowych warunkach jest trochę jak z zapraszaniem do swojego pokoju, do swojego domu, kilkutysięcznej lub, no powiedzmy to głośno, kilkumilionowej publiczności, tak bym to porównał. Nie da się chyba, żeby ta domowa intymność nie była słyszalna w nagraniach, ale to chyba dobrze. Myślę, że to bardzo dobrze i o ile tutaj też jest wyeksponowany mechanizm, to oczywiście już w tym roku mnie podkusiło, żeby nagrać jeszcze inaczej. I tu można powiedzieć, że będziemy mieli domowe pianino, będzie gdzieś ten mechanizm lekko słyszalny, ale już klimat i lekkość nagrania będzie inna, więc bardzo mi się podoba to, że po prostu spróbowałem, że zrzuciłem tą maskę i te przekonania, które mówiły mi, nie nagrasz samemu w domu, to się nie uda, to nie będzie brzmiało dobrze. Jestem naprawdę zadowolony z efektów. Prawie przy zgaszonym świetle, dzisiaj wyjątkowo przy zapalonym świetle, ale kto miałby ochotę jutro o brzasku posłuchać utworu Brzask, no to teraz robimy małą rozgrzewkę. Thank you. właśnie dobry pomysł, żeby jutro o brzasku włączyć płytę Piotra Paduszyńskiego, który w studiu naprzeciwko mnie siedzi. Tak sobie myślę, że te maski, o których wspominałeś, zakładamy czasami po to, by się komuś przypodobać. Może rzeczywiście ona będzie pełna kolorów, ornamentów, ale jednak jest to ta sama maska, która uwiera, która nie pokazuje prawdziwego piękna tej osoby. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czy pod przykrywką głębokich tekstów zjawiskowych, tekstów, mimo że wydają się być naładowane ogromnym ładunkiem emocji, no nigdy nie wiadomo, czy to tylko kreacja, czy prawda, która płynie z serca. Ale jeden problem masz z głowy, wiesz, o jaki problem, o problemie mówię? Właśnie zastanawiam się teraz. Nie musisz martwić się o tekst. Kreujesz świat, który zmusza do napisania tekstu przez każdego z nas. To prawda, chociaż kusi naprawdę, żeby pójść na lekcję śpiewu i śpiewać trochę lepiej. Kiedyś mi się to udawało, natomiast już po mutacji z biegiem lat przestałem śpiewać, nie ćwiczę tego. Wiem, że można też się nauczyć, mimo że się ma kilka lat więcej. Śpiewać każdy może podobno. Tak, trochę lepiej. Trochę gorzej. Ale czyli na razie zostajesz przy takim formacie, czyli tak właściwie wydaje mi się, że to jest niesamowite pole do fantazji, do tego, że my możemy sobie wejść w twój świat w swój własny, indywidualny sposób. To jest taka muzyka filmowa, prawda? Tak, filmowa, ilustracyjna, mówi się też na nią neoklasyczna. Też muszę polecić najbliższy swój koncert, wydarzenie, na które zresztą przewożę żywe pianino, właśnie to domowe, na którym nagrywałem fasadę, i jest to podczas festiwalu WROW 1 czerwca, więc Dzień Dziecka, zróbcie sobie Dzień Dziecka i mi też, przychodząc właśnie na koncert we Wrocławiu o godzinie 20:00, festiwal WROW. Zapraszam. I okazuje się, że no właśnie, czy na tym koncercie będzie pozytywka? Będzie pozytywka, tak. Trochę osób zaczęło kojarzyć, że na Instagramie, czy też na TikToku wrzucam filmiki z pozytywką, czy to z moich utworów, ale też najczęściej są to covery, czy filmowe, czy z anime, czy z Billie Eilish. Różne rzeczy już się zdarzały. To zdradźmy niespodziankę, bo Piotr przyniósł do studia właśnie pozytywkę i zrobimy sobie takie małe live session. Piotr Paduszyński i utwór chyba dobrze znany, przynajmniej w kręgach social mediowych. W wersji unplugged, można by było rzec. No to zanurzmy się jeszcze w sen, utwór z najnowszej płyty Piotra Paduszyńskiego. Thank you. Myślę, że nie powinniśmy się sugerować tym tytułem sen, ale to jeszcze nie teraz, prawda? To jeszcze nie teraz. Na razie snujemy opowieść, ale na sen przyjdzie trochę później pora. To jesteśmy po odsłuchu albumu Fasada. I co? Jest taki projekt, który można powiedzieć jest wirtualny. Pewnie niektórzy nie wiedzą, czym jest Eutymia. Czy ten tajemniczy pseudonim jest zjawiskiem jednorazowym, czy planujesz kontynuować ten tajemniczy projekt? To jest projekt, który będę chciał kontynuować. Na pewno oprócz jednego utworu, który już wyszedł, planuję jeszcze 4 w podobnym klimacie. Natomiast na różne takie eksperymenty, których może nie do końca będę chciał mieszać ze swoim pianistycznym obliczem i właśnie z taką filmową, ilustracyjną muzyką, to właśnie na to jest miejsce pod pseudonimem Eutymia. Czy to jest fascynacja trochę grami? Czy ty grywasz w gry? Rzadko grywam w gry, bo jak inni grali w gry, to ja grałem na pianinie. Może to dobrze. Natomiast miałem okazję grać w takie tytuły jak Celeste czy Undertale. I faktycznie fabuła czy soundtracki z tych gier były dla mnie też inspiracją. Bardzo, bardzo właśnie wpłynęły na to, na mnie, że rozpocząłem taki eksperyment bardziej produkcyjny właśnie, w stylu muzyki do gier. Mamy takiego eksperta w Trójce. Radosław Nałęcz się nazywa i on prowadzi audycję Samograj, więc wydaje mi się, że też powinieneś się do niego odezwać. Może kolejny temat związany z grami i muzyką z gier. No dobrze, rozmawiamy o tym projekcie, no to może zanurzmy się właśnie w utworze Pitfall. Thank you. Different Words. Zupełnie premierowo w żadnym radiu jeszcze ten utwór nie wybrzmiał. Jeszcze nigdzie. Tutaj po raz pierwszy. Piotr Paduszyński. Zapytam cię jeszcze o marzenia, bo podobno wypowiadane często na głos mają często bardzo silną moc sprawczą. Na pewno masz długą listę artystów, z którymi chciałbyś się pojawić na jednej scenie, wspólnie nagrać płytę lub po prostu chciałbyś przeciąć z kimś muzyczną drogę. Pamiętaj, że marzenia wypowiadane głośno się spełniają. No to tutaj pierwszą taką naturalnym, znaczy takim naturalnym marzeniem byłoby wystąpienie, stworzenie czegoś razem z Hanią Rani. Obserwuję ją od kilku lat i pamiętam taki koncert też w 2019 roku we Wrocławiu. To był jeszcze taki duży koncert, ale jeszcze no nie na taką skalę jak później to, co się wydarzyło. Też moim marzeniem jest zagranie trasy koncertowej na jesień. Chciałbym, żeby to były i koncerty w Polsce, ale też żeby była taka traska, tak mówię traska, bo mam na myśli raczej 3-5 koncertów gdzieś za granicą, żeby się też rozgrzać, zobaczyć co się dzieje, jak to wygląda. I tutaj na pewno się rozglądam powoli za kimś, kto by mógł mi w tym pomóc, bo wszystkie rzeczy, jakie wydawałem do tej pory, co robiłem, no to robię to samemu. Myślę sobie, z kim jeszcze chciałbym wystąpić i jeśli mówisz, że to się spełni, to ja bardzo chętnie stworzyłbym utwór razem z Billie Eilish. No to się spełni. Więc niech się dzieje. Wtedy może jako Eutymia. Eutymia bis. Trzymamy kciuki, Piotrze. Trzymamy kciuki. No i mam nadzieję, że do rychłego usłyszenia. Dzięki za wizytę w Off Control. Dziękuję. To była czysta przyjemność. Piotr Paduszyński. Jeszcze ostatnie sekundy utworu Tafla. Autopromocja. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na Was czekali. A ponadto ostry dyżur literacki. Popularni dziecięcy pisarze i pisarki, ilustratorzy i ilustratorki oraz breakdance. Zapraszamy do trójkowego ogródka przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. W niedzielę od 11 do 16. Bo Myśliwiecka to dzień mamy, taty i dziecka. Do zobaczenia. Katarzyna Stoparczyk. Współorganizatorami wydarzenia są Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem. Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali. A może ekspres do kawy, automatyczny taki. O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej na dzień mamy mają. O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Przeceny na dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rozin Murphy, Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Enter Enea Festiwal 26-28 maja. Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią John Patitucci, Dave Weckl, Joey Calderazzo Trio, Brandy Younger, Linda Meihan Och, Leszek Możer i WW we wspólnym koncercie i wielu innych artystów zaproszonych do Poznania przez Leszka Możera. Mecenat Miasto Poznań. Sponsor tytularny Enea. Żegnamy reklamy.